kanu kanto nyongoye ala ka kisi juguma kanu kanto nyongoye kanto nyongoye kanu kanto nyongoye ala ka kisi juguma kanu kanto nyongoye bara nyongoye gumisira la kanu Jigiye kanu, furu nyongo nyuma ye jigiye kanu, jenyongo nyuma ye jigiye kanu.